Lasów. W porannej audycji zapraszamy do trójki 227 trójek. Energooszczędność Państwa bardzo zainteresowała. Zakupiłem dom szkieletowy z pompą ciepła, solarami i to jest coś, co naprawdę opłaca się w tych czasach, bo ogrzewanie zimą jest naprawdę tanie, poza tym nie truje środowiska. Zapraszamy do reklamy. Podnieś swoje kwalifikacje. Praktyczny kurs Excela dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Krok po kroku dowiesz się, jak dostarczać danych do arkuszy, tworzyć formuły obliczeniowe, przygotowywać tabele i wykresy. Podręcznik do nauki Excela dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro kurs PowerPointa. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 2 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. PiS z PO-PSL, a nawet SLD wszyscy przekonują, że wyniki wyborów samorządowych są dla nich dobre i już szykują się do następnej walki w przyszłym roku. Nie będzie gazociągu południowego, ogłasza prezydent Rosji, a winą za fiasko inwestycje obarcza Unię Europejską. W tym serwisie trójki także o tym, co jest skrzętnie skrywaną do tej pory słabą stroną księcia Harego. Na pytanie, kto wygrał wybory samorządowe, można odpowiedzieć, że nikt albo że wszyscy. Większe poparcie dostało PiS, ale więcej władzy ma PO. Dobry wynik zanotowało PSL, powodu do radości nie ma SLD. Politycy dwóch największych partii zapewniają, że są zadowoleni. A przypomnijmy, frekwencja w tych wyborach wyniosła w drugiej turze zaledwie 39,99% i w pierwszej 47,4%. Druga tura pokazała, że największe miasta pozostały we wpływach Platformy Obywatelskiej, mówiła premier Ewa Kopacz. Demokracja w naszym kraju zwyciężyła. Ale prezes PiS Jarosław Kaczyński również mówi o swoim sukcesie. No my jesteśmy zadowoleni. Były te straty, ale tych strat jest mniej niż zysków, dużo mniej. Co na to eksperci? Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że w wyborach PiS niewiele zyskał. Będą rządzić wyłącznie w jednym sejmiku, ale też potracili wpływ na duże miasta. Jednak politolog Ewa Marciniak ocenia to jako remis, bo... Zwycięzcą jest Platforma Obywatelska i w pewnym sensie również jest zwycięzcą Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uzyskało najlepszy wynik, patrząc globalnie, w wyborach samorządowych. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, w tym przypadku PSL, który stał się trzecią siłą w kraju. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Donald Tusk już oficjalnie szefem Rady Europejskiej i już po pierwszym dniu pracy. Wczoraj przejął fotel prezydenta Unii, jak nieoficjalnie jest określone to stanowisko, od Belga Hermana Van Rompuya podczas krótkiej uroczystości w Brukseli. Obserwowała to nasza korespondentka Beata Płomecka. Oh my God, yeah. O mój Boże, to były pierwsze słowa, które wypowiedział nowy szef Rady Europejskiej podczas przywitania z unijnymi urzędnikami. Później Donald Tusk ogólnie mówił o wyzwaniach, a to m.in. przezwyciężenie kryzysu i dokończenie reform strefy euro, silna w świecie Unia i dobre relacje z USA. Wiele osób oczekuje, że nowy szef Rady będzie rzecznikiem Wschodu. Donald Tusk odpowiada. Ja będę bardzo dbał o to, żeby równoważyć te działania, począwszy od inwestycji, a skończywszy na takiej koncentracji politycznej między Wschodem a Południem. Donald Tusk mówił o tym podczas krótkiej, niespełna 10 10-minutowej rozmowy późnym wieczorem z polskimi dziennikarzami. Z urzędnikami w Unijnej Radzie witał się po angielsku i jak później mówił, jest zadowolony z postępu w nauce. Angielski nie jest taki trudny. Start nie był łatwy. Ja jestem ambitnym człowiekiem i jak się zobowiązuję, żeby coś zrobić, to staram się to dobrze wykonać. Szczerze nie jest źle. Zagraniczni dziennikarze nie mogli się o tym przekonać, bo nie zorganizowano żadnej konferencji prasowej, co wielu przyjęło z rozczarowaniem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie wybuduje gazociągu południowego, który miał dostarczać surowiec do południowej Europy, omijając Ukrainę, a na który Gazprom wydał już kilka miliardów dolarów. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że skoro Unia Europejska nie chce tej inwestycji, to nie zostanie ona zrealizowana. Moskwa nie ma zgody Bułgarii na ułożenie rury na jej terenie, a przed rokiem Komisja Europejska stwierdziła, że umowy zawarte przez Rosję z państwami Unii łamią przepisy, bo zapewniają Gazpromowi monopol na korzystanie z gazociągu. Negocjacje na ten temat zostały zamrożone w marcu po rosyjskiej inwazji na Krym. W opinii gospodarza Kremla stanowisko Brukseli jest niekonstruktywne, a Rosja skieruje swoje zasoby surowców energetycznych w inne rejony świata. Gazociąg południowy miał po dnie Morza Czarnego połączyć Rosję z Bułgarią, a dalej dotrzeć między innymi do Grecji, Serbii i Włoch. Krótko po oświadczeniach Władimira Putina szef Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził: koniec, projekt jest zamknięty. Prezes rosyjskiego koncernu dodał, że w takiej sytuacji rura zamiast do Bułgarii zostanie poprowadzona do Turcji. Rosja i Turcja podpisały właśnie memorandum o budowie gazociągu, który po dnie Morza Czarnego będzie rocznie dostarczał 63 miliardy metrów sześciennych błękitnego paliwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjski książek Harry ujawnił swój sekret. To w związku z akcją Nie Wstydź się zainicjowaną przez jego organizację dobroczynną z organizacji z okazji Światowego Dnia AIDS. Dzień ten przypadał wczoraj i książę namówił wielu znanych Brytyjczyków do publicznego ujawnienia swoich skrywanych słabości. A jego własna? O tym z Londynu Grzegorz Drymer. Może mi nie uwierzycie, ale okropnie się denerwuję przed wystąpieniami publicznymi, obojętne ilu będzie słuchaczy. I mimo, że stale się śmieję i żartuję, czuję wielkie zdenerwowanie, a właściwie niepokój, zanim wejdę na salę pełną ludzi, kiedy jestem w garniturze. Wyznał książę Harry w wideoklipie, nagranym bez garnituru, dla organizacji Sentebale. Działa ona w Afryce i zajmuje się pomocą dla dzieci, w tym wielu sierot po rodzicach zmarłych na AIDS. To wyznanie księcia i inne można znaleźć na Twitterze pod hashtagiem Feel No Shame, czyli nie wstydź się. Wśród innych wideoklipów jest tam i wyznanie boksera Ricky Hattona. To zabrzmi dziwnie, taki sekret byłego mistrza świata w boksie, ale moje absolutne przerażenie budzą koty. A ekscentryczna piosenkarka i aktorka Paloma Faith wyznała. Potrafię spędzić kilka godzin patrząc na ludzi na Instagramie, których życie jest lepsze od mojego i którzy są ode mnie bardziej atrakcyjni. No cóż, każdy pomaga w Światowym Dniu AIDS jak potrafi. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości 8.30. I zapraszamy na wiadomości sportowe, a dziś redakcja sportowa jest mniej awanturująca się, gdyż Michał Gąsiorowski jest w krawacie nadal. Niespodzianki nie było. Legia Warszawa pokonała u siebie 2-0 Krakowie i umocniła się na pozycji lidera. W 10 minucie samobójczego gola strzelił Adam Marciniak, w 72 kropkę nad i postawił Orlandosa. Kapitan Legii Wica Wrdoliak przyznaje, że może nie było to porywające spotkanie, ale swój cel osiągnęli. Trener nam pogratulował, byłem bardzo zadowolony z tego meczu. My wiemy, jakie zadania dostaliśmy przed meczem i też jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiemy, że wykonaliśmy te zadania, które nam trener dał. Zawiedziony grą i wynikiem był za to Bartosz Rymaniak z Krakowi. Przegraliśmy na własne życzenia, po własnych błędach. No tak nie może być, że któryś kolejny mecz tracimy bramki tak naprawdę na własne życzenia. No widać, że z przodu jakieś tam sytuacje tworzymy i ta gra nasza wygląda nieźle. W tabeli Legia wciąż jest na pierwszym miejscu, Krakowia zajmuje 15. Legia dziś czeka za to na inny wynik posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej UEFA. Ta zdecyduje o karze dla klubu za rasistowskie okrzyki i zapalanie rac podczas meczu Pucharu Europy z Lokeren. W swoim stylu narozrabiał też Mario Balotelli. Chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie kreskówki Super Mario z wpisem mającym walczyć z rasizmem. Tyle, że wpis wywołał kontrowersję. Nie bądź rasistą, bądź jak Mario, włoski hydraulik zaprojektowany przez Japończyków, który mówi po angielsku, a wygląda jak Meksykanin. Do tego skacze jak Murzyn i zgarnia monety jak Żyd. I tym właśnie wpisem zajmie się Komisja Dyscyplinarna Angielskiej Federacji Piłkarskiej. Na wielkie brawa zasłużył za to Marcin Gortat. Zagrał kapitalnie przeciwko wicemistrzom NBA Miami Heat. Zdobył 15 punktów i miał 10 zbiórek, a Washington Wizards pokonali Miami Heat 107-86. U nas grali w siatkówkę. Właściwie to grały w Orlen Lidze, Atom Travel Sopot i Budowlani Łódź. Wygrał Atom i to gładko 3-0. Bardzo zadowolona była po tym meczu Izabela Bełci.

polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński, witam w Trójce. Dzień dobry. Panie prezesie, znalazł już pan chętnych do pracy w Państwowej Komisji Wyborczej? W zasadzie tak. Bo to chyba duże wyzwanie. Tak, dla niedużego sądu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, 15 sędziów, znalezienie trzech nowych naraz. Oczywiście mam pewien margines swobody, bo mogę sięgnąć też do... Ale nie sądzę, że ze względu na różne okoliczności do więcej niż jednego sędziego w stanie spoczynku. To biorąc pod uwagę to, że jest 15 sędziów i czterech z nich osiągnęło granicę 70 lat i to pokazuje zresztą, że w ogóle tutaj wiek ten, jakaś taka fala idżyzmu przez Polskę przeszła, że 70-latek, ja nie mam 70 lat, więc to mnie nie dotyczy, nie może pełnić ważnej funkcji publicznej. Akurat sędziowie konstytucyjni są świetnym przykładem. W historii Trybunału było dwóch sędziów, którzy odchodząc mieli 79 lat. Chciałbym być w ich kondycji fizycznej i umysłowej. A ta trójka, którą pan znalazł, to będą aktywni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, rozumiem? To będzie dwóch sędziów czynnych i jeden sędzia w stanie spoczynku. No bo jeśli... Ale no to i przedstawię prezydentowi jutro. Nie, więc no nie chciałbym o personaliach w tym momencie mówić, bo coś się może zmienić jeszcze. To jasne, no bo jeśli słuchałem wczoraj Wiesława Kozielewicza, jedynego dziś członka Znakomity Państwowej sędzi. Komisji Wyborczej, to on mówił tak, może się zdarzyć sytuacja, że nie znajdzie się kandydatów. I do tego jeszcze, że sędziowie nie będą płakać, jeżeli parlament zdecyduje o usunięciu sędziów z pracy organów wyborczych. No, sugeruje on, że sędziowie wcale do tej pracy się nie palą. Nie, nie jest tak, że się nie palą. Ani się palą, ani się nie palą. Jest ustawa i jest obowiązek, który trzeba wykonać. Ten obowiązek przez ustawodawcę jest złożony na sędziów, którzy pełniąc funkcję w organach wyborczych nie wykonują władzy sądowniczej. Mamy odrębną, autonomiczną w Polsce i to się bardzo podoba tym, którzy w ogóle nie znają prawa wyborczego i dyskusji na ten temat, to nie wiedzą. Polski system wyborczy jest jednym z wzorcowych systemów, także dla państw, starych państw unijnych. Więc mamy odrębną, autonomiczną administrację wyborczą, którą zarządzają, kierują, nadzorują, wybory przeprowadzają, jak mówi kodeks wyborczy, właśnie sędziowie z Państwową Komisją Wyborczą jako, jak mówi ustawa, najwyższym organem wyborczym w Polsce. Jakich ludzi pan szukał do tego najwyższego organu wyborczego? Wie pan, no i znowu, dlatego, że Trybunał Konstytucyjny... Nie pytam o nazwiska, pytam o... Jest niedużym sądem. Jako prezes jestem w trudnym położeniu. Powinienem, rozmawiając z sędziami także naturalnie, mówiąc bardzo szumnie, oddać ojczyźnie najlepszych. I to się udało? Najlepszych w tym sensie, że takich, którzy mogą poradzić sobie w Trybunale Konstytucyjnym, sądząc sprawy, wykonując bardzo trudną, ale jednak jednocześnie, no, trzeba powiedzieć, bardzo silną władzę. I tę władzę w Państwowej Komisji Wyborczej. Ale to naturalnie, jeżeli to będzie sędzia, który ma jeszcze, który jakby zaczyna dopiero swoją karierę sędziowską w Trybunale, to praktycznie, jeżeli zmieni się prawo i 9-letnia będzie kadencja, czy 6-letnia, to praktycznie na cały okres służby sędziowskiej ten sędzia będzie również członkiem PKW. Więc jego czas będzie musiał być dzielony między Sąd Konstytucyjny, jeden z organów konstytucyjnych, a Państwową Komisję Wyborczą. W zasadzie z naszej perspektywy lepiej byłoby, gdyby to byli znakomici sędziowie już w stanie spoczynku, ale znowu natura rzeczy powoduje, że sędzią konstytucyjnym zostaje się wcale często na początku 60 roku życia, a więc pod koniec kończy się 9-letnia kadencja sędziego, a wobec tego już nie można sędziów w stanie spoczynku powołać do PKW, bo osiągają granicę 70 lat. To należy zmienić pana zdaniem? Nie. Ten wiek 70 nie. lat? Myślę, że zupełnie spokojnie. No to, co się stało z pokazywaniem bardzo zmęczonych ludzi, bo pamiętajmy, że niektórzy z nich, kiedy zasiadali za tym długim stołem, gdzie 9 sędziów miało prezentować się na konferencji prasowej, to od strony czysto medialnej zupełnie niepotrzebne, bo ani sędziowie nie są przyzwyczajeni, że 9 naraz mówi. To nie jest polityka. W sądzie mówi jeden, ten, któremu przewodniczący udzielił głosu, czy to będzie inny sędzia, czy to będzie strona, czy to będzie uczestnik postępowania. Więc wystarczyłoby, gdybym ja był przewodniczącym PKW, albo ja, albo któryś z sędziów, który akurat dla tej konkretnej sprawy w sposób bardziej profesjonalny, najlepszy dziennikarzom, a zatem wyborcom opinii publicznej przedstawi jakąś istotną kwestię, a nie 9 ludzi, z których na pewno 9 nie będzie mówiło. Oni, niektórzy pełnili 18 godzin dyżur. Ja zresztą do dziennikarzy mówiłem, czy ktoś z nas by nie przysnął wówczas. Po 18 godzinach wzywają, musisz jeszcze być, mamy konferencję prasową. Przysnąłby. I pokazywanie tego, i pokazywanie, że to są tak zwane leśne dziadki, było nierzetelną robotą dziennikarską, to mówię otwarcie. Kilka dni temu mówił pan, panie profesorze, że szwankował ten dialog z wyborcami. I mówił pan, że sędziowie mają poczucie, że mogło to być zrobione inaczej. A wczoraj, kiedy słuchaliśmy na konferencji prasowej przedstawicieli PKW, usłyszeliśmy, w naszej ocenie nie zasłużyliśmy na tak zmasowaną krytykę. Podziela pan te opinie przedstawicieli PKW? To nie jest kwestia zasługi czy braku zasługi. To jest kwestia zadziwiającego dla mnie niezrozumienia, że nie tyle w dzisiejszych czasach, te dzisiejsze czasy, no to co najmniej ostatnie 15 lat rewolucji w głębokiej rewolucji w technologii komunikacyjnej, gdzie wszystko może być bezpośrednio przekazane na drugi koniec świata i zatem tkwienie w takich przyzwyczajeniach sprzed 30 lat, i ja nie mówię do PRL-u, ale 30 lat temu także w państwach zachodnich, oczywiście to była zupełnie inna technika i wszystko mogło inaczej być zorganizowane. Dzisiaj nie to, że trzeba się przyzwyczaić, no, trzeba lubić świat, który pędzi, rozumieć go i rozumieć, że wszystko praktycznie rzecz biorąc musi być pokazane. I ta krytyka w związku z tym była zasłużona pod adresem PKW? Już epitety, oczywiście, to nie było profesjonalne, żeby traktować epitetami tych ludzi. Krytyka tego, że nie podjęli zdecydowanej, a od tego są. I przecież to są sędziowie, ludzie przyzwyczajeni do zdecydowanych decyzji. W poniedziałek ten powyborczy decyzję o tym, że ten nieszczęsny program zliczania głosów nie działa i to jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy wierzyli jakiemuś młodemu człowiekowi, który zapewniał, że za godzinę, za półtorej godziny, nie za 5 godzin na pewno to ruszy. Nawet gdyby za 15 minut ruszyło, ja bym odstawił i powiedział do wyborców również, i to wyborcom trzeba było powiedzieć, każdy głos będzie liczony ręcznie i wyniki wyborów będą wtedy, kiedy będą, nawet bym nie powiedział może za 4 dni, kiedy będą, kiedy ostatni głos zostanie policzony i ostatni protokół spełniający wszystkie wymogi pisma mającego znaczenie prawne, czyli ze stemplami, z podpisami, dotrze do Państwowej Komisji Wyborczej. Wtedy będą ogłoszone wyniki wyborów. I nic by się wtedy nie stało, ludzie by to zrozumieli, więc nie byłoby zmasowanej krytyki, która była oczywiście. I ja nie powiem, że ona była niezasłużona. Niezasłużone były epitety, niezasłużone było przyrzucanie zdjęć, przyciemnianie zdjęć, tak, że ci ludzie wychodzili rzeczywiście no nieatrakcyjnie, tak to powiedzmy na zdjęciach. Jutro spotyka się pan z prezydentem. Czy to znaczy, że jeszcze w tym tygodniu mogą być powołani członkowie PKW przez pana wskazani? Tak, tak może być. I myślę, że tak będzie, bo tego nie wiemy i znowu nieumiejętność prezentowania swojej roboty, zadań, obowiązków i miejsca w porządku konstytucyjnym powoduje, że nie tylko zwykli obywatele, ale też również ci, którzy relacjonują życie publiczne, dziennikarze nie wiedzą. PKW nigdy nie przestaje pracować, bo no będą uzupełniające wybory senackie na Górnym Śląsku po pani senator Bieńkowskiej, ale ta komisja w tym składzie jest gdzieś na poziomie gminy, odbywają się wybory uzupełniające, bo radny umarł i tak dalej. To wszystko jest w końcu zatwierdzane przez Państwową Komisję Wyborczą. No właśnie, ale ta komisja, która się podała do dymisji, może podjąć uchwałę o zarządzeniu wyborów uzupełniających po pani senator Bieńkowskiej? Ja osobiście, ci wszyscy panowie sędziowie i pani sędzia, no jest jeden zupełnie nowy sędzia, pan sędzia Kozielewicz. I on właśnie mówi, że istnieje zagrożenie dla terminowości wyborów uzupełniających. Dlatego komisja działa in gremio, podejmuje uchwały, czyli musi być 9 członków. Ja nie sądzę, że, znaczy na pewno nie jest to mission impossible, że w tym tygodniu prezydent nie wręczy, a prezydent czyni to indywidualnie każdemu, postanowienia o powołaniu pana sędziego czy pani sędziego na członka Państwowej Komisji Wyborczej. To na pewno w tym tygodniu się stanie, bo takie są wymogi. Na pewno. No na pewno to oczywiście w ostatnim momencie może się okazać, że nie wiem, że któryś z sędziów zaniemoże i nie będzie mógł tej funkcji wykonywać w sposób odpowiedzialny i zgłosi prezydentowi rezygnację przed powołaniem jeszcze. To jak to w życiu może się zdarzyć, ale jest bardzo pan, mało prawdopodobne. A jest pan spokojny o to, że taka komisja zmieniona absolutnie od początku do końca zdąży się wdrożyć i przygotować dobrze wybory prezydenckie w maju 2015? Panie redaktorze, to są wszyscy niezwykle doświadczeni ludzie, bo to są sędziowie po 3 z najwyższych sądów, więc wdrożenie się przez nich do tych zadań, myślę, że to że to na pewno nie będzie problem taki techniczny czy prawny. Zmian głębokich, które musimy podjąć, które muszą być podjęte, to są zmiany w KBW, czyli w Krajowym Biurze Wyborczym. Tam rzeczywiście sporo rzeczy musi być zmienionych, żeby wszystko uległo zmianie. W PKW myślę, że niewiele rzeczy musi być zmienionych, żeby zmiany były głębokie. To na koniec krótko, panie prezesie, poznamy w środę decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego w Polsce? Myślę, że tak, jest rozprawa. Chociaż zdarzają się takie rozprawy, że jest rozprawa dokończona kolejnego dnia czy za tydzień. A to jest sprawa, która budzi ogromne emocje od wielu miesięcy w Polsce. Tak, budzi spore emocje, co odczuwamy jako sędziowie, bo wpływa naprawdę dużo i listów, i kartek, i masa i co to maili. Są za listy? Listy zwolenników obu opcji uznania, że ubój rytualny jest niezgodny z konstytucją i poglądu, że ubój rytualny jest jedną mieści się w granicach tego, co nazywamy wolnością religijną. Ale te listy nie wpływają, rozumiem, na decyzję sędziów Trybunału. Nie, na decyzję sędziów może wpłynąć wyłącznie argumentacja przedstawiona w stanowiskach prawnych i oczywiście znajomość bardzo szerokiego orzecznictwa, nie tylko polskiego, ale europejskiego w tej Prezes sprawie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński, dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy.

chyba w exit poll dla Platformy, to jak na partię opozycyjną po ładnych kilku latach rządów, nie najlepszych rządów Platformy Obywatelskiej, to nie jest to wynik, który mógłby dawać, nawet tamten wynik mógłby dawać Prawo i Sprawiedliwość jakieś poczucie wielkiego triumfu. To kto wygrał? No, zawsze wybory samorządowe mówiło się, że to są takie wybory, gdzie każdy może wygrać. Myślę, że tutaj ta lista zwycięzców jest umiarkowana. No pewnie, jeżeli sądzić po tym, kto ma władzę po tych wyborach, no to w największych miastach ma PO albo ci prezydenci niezależni. No w sejmikach koalicja utrzymała nawet władzę. Nawet niezależnych jest więcej. No tak, ale niezależnych w miastach, tak? Tylko też pamiętajmy o jednym, że czasami oni nie są tacy zupełnie niezależni. Często zdarzają się przypadki, kiedy po prostu politycy partyjni przybierają szyldy i to było dosyć powszechne w tej kampanii już w kilku kolejnych, że partie, są takie miejsca w Polsce, gdzie partie po prostu pozbywają się swojego szyldu. Tworzą jakieś lokalne komitety, które są, nie wiem, forum samorządowym, platformą samorządową, przyjaznym samorządem. No, takich nazw my mamy na pęczki, ale one są tak naprawdę zarządzane przez polityków partyjnych. No, to robi PSL, PiS, to robi Platforma. Każda z tych partii, w zależności od tego, jak silna czuje się w terenie, robi takie rzeczy, ale no, z punktu tego, kto ma władzę, to w sejmikach władzę ma koalicja, bo utrzymała. I ja pamiętam, znaczy nawet jak były te exit pule, to już z tych exit puli wynikało, że mimo tego, że przewaga PiSu była taka spora, potem się zmniejszyła w wynikach wyborów, to było widać, że PiS nie będzie w stanie tworzyć koalicji. To jest chyba jakby z tego punktu widzenia PiS ma problem po Czyli prostu. Czyli można powiedzieć, że wygrali ci, którzy mają zdolność tworzenia koalicji. No tak, tak. Do tego jeszcze no, PiS ma jakby taki pewnie... To jest wynik dwuznaczny, bo z jednej strony stracił te jedyne przyczółki, które zyskał, czyli w większych miastach, czyli Radom i Elbląg. To, co miało być takim, Elbląg zwłaszcza, tak, to miał być taki stopień, kolejny stopień, po którym PiS będzie się wchodził po władzę w całej Polsce. A się obsunął z tego stopnia. No ale z drugiej strony, co z punktu wyborów do parlamentarnych jest ważne, no to kandydaci PiSowscy byli w największych miastach w drugich turach i zrobili tam dobre wyniki, powyżej 40%, więc to jakby może być bonusem akurat wyborczym, bo wybory parlamentarne są wyborami proporcjonalnymi. Jeżeli spora część tego elektoratu zagłosuje, no to znaczy, że PiS w dużych miastach może cieszyć się dużym poparciem. Jeżeli będzie w stanie wygrać na prowincji, no to może zaważyć na wyniku finalnym wyborów. No to jest właśnie to, na co zwraca uwagę część socjologów, o czym mówił przed chwilą Grzegorz Osiecki. I rzeczywiście w tych kilku dużych miastach, w Warszawie, w Gdańsku na przykład, ludzie Platformy, ludzie, którzy, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz i pan Adamowicz, którzy rządzą od dawna swoimi miastami, nie wygrali w pierwszej turze. I to oczywiście... No Wrocław jeszcze. Tutaj tak, i Wrocław oczywiście, tak. Dutkiewicz oczywiście. Natomiast wygrali w drugiej turze i te wyniki, które kandydaci Prawa i Sprawiedliwości dowieźli, nie były takie złe, prawda? Czyli to nie były przewagi rzędu 20 punktów procentowych. No poza Katowicami, gdzie tam rzeczywiście no, ale mówimy poniżej tak, 40. Natomiast wszędzie to jest powyżej 40% dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, ale jak powiadam, to nie jest specjalne pocieszenie. Ci kandydaci byli ogłaszani zazwyczaj dość późno. Zazwyczaj ta kampania w moim przekonaniu trwała zbyt krótko, więc dla kluczowej partii opozycyjnej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, to nie największe pocieszenie. Znaczy w ogóle ta kampania pokazała jeszcze to, że dosyć ciężko jest zbudować opozycję w mieście wobec prezydenta, który urzęduje wiele lat, ale jeżeli ta opozycja jest się w stanie zjednoczyć i wybrać jednego kandydata i go promować dużo wcześniej, to ma spore szanse na zwycięstwo. Konsekwencją wyborów są także zmiany w PKW. Odeszło 8 z 9 sędziów. Przewodniczący, który też złożył rezygnację, Stefan Jaworski, mówił wczoraj, że sędziom przykro, że stało się tak, jak się stało, ale nie zasłużyli na tak zmasowaną krytykę. Emocje związane już z wyborami, z bałaganem powyborczym, może raczej należałoby powiedzieć, już opadły. I w tej chwili można troszeczkę tak na zimno przeanalizować. I patrząc już na to z pewnego dystansu, ta krytyka rzeczywiście była zasadna, czy nie? Znaczy, krytyka była zasadna i... I dziwi mnie trochę brak samokrytyki, samokrytycznego podejścia do tego, co się wydarzyło u sędziów. Oni powinni podać się do dymisji tak naprawdę pewnie w poniedziałek albo we wtorek, nie zwlekać z tym i nie podgrzewać w ten sposób emocji w kraju niepotrzebnie do końca tygodnia, mówię o tygodniu po pierwszej turze wyborów. I też chciałbym, żeby może... towarzyszyła ich odejściu nie refleksja związana z tym, czy oni się czują pokrzywdzeni, czy nie, ale... No mi nawet mówią o tym, że ze zdumieniem przyjęli. Tak, no właśnie, no więc ja wolałbym, żeby im towarzyszyła refleksja o tym, że coś się niedobrego wydarzyło podczas tych wyborów i żebyśmy tego tak nie zostawiali, bo boję się, że znowu partie główne, dwie główne partie w Polsce okopały się na takich dwóch bardzo odległych od siebie w tej sprawie frontach, czyli Platforma, która mówi w zasadzie nic się nie stało, o żadnych fałszerstwach nie może być mowy, i Prawo i Sprawiedliwość, które w zasadzie ustami prezesa powiedział, że były fałszerstwa, że wybory zostały sfałszowane. I uznano, że taka jest rzeczywistość widziana oczami liderów tych dwóch partii. A to bardzo niedobrze, bo stało się coś rzeczywiście niedobrego. Myślę o tej bardzo dużej liczbie głosów nieważnych. Myślę o tej dużej dysproporcji między wynikami exit poll a ogłoszonymi wynikami w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. No ale to już chyba nie wina ani zasługa PKW. No ja myślę, że jednak w znacznej mierze wina, zasługa na pewno nie, ale wina bez wątpienia tak. Jakieś błędy popełniono. Może to były tylko błędy związane z książeczką wyborczą. Może jednak fałszowano gdzieś tam tu i ówdzie wybory i może należałoby zrobić wszystko, żeby te głosy nieważne jakoś opisać. Żebyśmy zaczęli sobie zdawać sprawę, w jaki sposób one stały się głosami nieważnymi. Na jakie partie padały. No ale to też nie PKW opisy. To parlamentarzyści nasi zdecydowali, że nie będzie. No tak, ale to PKW powinno się zdobyć w tej chwili na taką refleksję. I ja wolałbym, żeby panowie, którzy ustępują, zamiast lamentować nad swoim losem, raczej zostawili taką schedę po sobie, że widzą tu i tu problemy, których nie udało im się rozwiązać i proponują, żeby się nimi zająć. To ja tutaj, jeżeli chodzi o to, czy krytyka PKW była zasłużona, czy nie, no to w dużej części była zasłużona, ale forma tej krytyki w dużej części też była po prostu zbyt ostra. Ja uważam, że sędziowie zachowali się honorowo, to znaczy no, ustąpili, nie mogli ustąpić tak naprawdę po pierwszej turze, bo nie miałby kto tych wyborów przeprowadzić. Natomiast ta krytyka była o tyle zasłużona, że to jest nie tylko kwestia tych książeczek. Ten problem można było rozeznać dużo wcześniej, że może się pojawić dużo nieważnych głosów i że jakoś trzeba będzie z tym zaradzić. Ale przypominam, że to była kwestia także tego, że się okazało, że jest za mało urn, bo nikt nie wyobraził sobie, że skoro będą te broszury, to znaczy, że tego papieru będzie dużo więcej. To jest kwestia takiego paraliżu decyzyjnego, jaki był, kiedy nie zostały podjęte w porę decyzje o tym ręcznym liczeniu i potem zaczęło się coś, co w ogóle było pierwsze takie zjawisko, jakie pierwszy raz wystąpiło, gdzie poszczególne komisje wyborcze na przykład odmawiały liczenia głosów, tak, wstrzymywały się z tym. No, doszło do zakłócenia procesu wyborczego, a za jakby organizację wyborów odpowiada i nadzór nad nimi, odpowiada PKW, tak? I to z tego punktu widzenia, no to trudno mówić tutaj o tym, że ta krytyka była nieuzasadniona. Natomiast na pewno pewnej formy były zbyt ostre. No i teraz to, co trzeba zrobić, to trzeba bardzo szybko wyciągnąć z tego wnioski i przygotować wybory prezydenckie i parlamentarne tak, żeby nie budziły żadnych wątpliwości. No i także przyszykować takie zmiany w prawie, które sprawią, że kolejne wybory samorządowe nie będą budziły wątpliwości. Bo ja wczoraj sobie sprawdzałem takie badania po roku 2010, po wyborach ówczesnych samorządowych, to Instytut Spraw Publicznych przygotował taką prezentację wtedy i tam między innymi był sondaż do wyborców, gdzie wyborcy odpowiadali, w jakich wyborach będą brali udział jeszcze przed tymi wyborami, tak? I odpowiedź 5% twierdziło, że to będą wybory do Sejmu, mimo że to były wybory samorządowe, a o tym, że to będą wybory do sejmiku, wiedziało 7%, czyli 5% się myliło, a 7% tylko miało rację. Czyli wiele pracy jeszcze przed nami, kolejne wybory już w przyszłym roku. A ja bardzo dziękuję. Piotr Gabriel, do rzeczy. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. so good. So lost, you never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, you never felt so good. Never felt so good. To Michael Jackson w ten chłodny poranek za 9 minut 9, czyli czas na podjęcie decyzji szachowej w meczu popołudnie kontra poranek. Przyznam się Państwu szczerze, że to był chyba najtrudniejszy poranek, jeśli chodzi o szachy, bo dużo propozycji, trzeba coś wybrać. Ruch mamy tylko jeden i powiedzmy sobie szczerze, że łatwo odparliśmy. Dość żartobliwy atak popołudniowej audycji hetmanem. No musieli uciekać, co zrobić? A Państwo teraz proponują, aby przejść do ofensywy, albo też takie mocne ruchy wykonać, aby otwierać pozycje innych figur, no więc musieliśmy jakąś decyzję podjąć. I podjęliśmy. Dyskutowaliśmy długo, bo od szóstej z kolegą Gąsiorowskim i podjęliśmy taką oto decyzję zaproponowaną przez słuchaczy. Goniec z F8 na G7. Goniec z F8 na G7. Co my robimy tym gońcem? My umacniamy czarne, zwłaszcza skoczka na F6 oraz konsekwentnie pracujemy nad rozwinięciem ich pozycji. Do tego otwiera nam się linia do tak zwanej krótkiej roszady i to nas przekonało. Urywki. Urywki z rozrywki. Może nawet za jakiś czas będziemy roszować. Za 8-9 teraz Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. W jednej z gmin, mimo starań i zabiegów, nie udało się wybrać wójta. Co ciekawe, był tylko jeden kandydat, który, to jeszcze bardziej interesujące, jak burza przeszedł do drugiej tury. Niby fajnie dla wybieranego, ale nie do końca, gdyż do przejęcia były tylko głosy nieważne, no i te nieoddane. Miejscowa ludność uznała najwidoczniej, że jednak może być o wiele bardziej frapująco, że przecież można z elekcyjnego wątku jeszcze coś wycisnąć, jakiś efekt specjalny wsadzić w scenariusz czy zaskoczyć zwrotem akcji. No i się niewątpliwie udało. Jedyny kandydat w drugiej turze przegrał. Trochę z wyborcami, trochę z samym sobą. Sytuacja mocno niekomfortowa. Nie ma żadnego przeciwnika nadającego się, jak znalazł, do oskarżenia o fałszowanie wyborów, brudną kampanię, zakłócanie ciszy wyborczej, zrywanie plakatów, podejrzane finansowanie i utrudnianie dostępu do środków masowego przekazu. Może taki osamotniony kandydat na wójta przebiłby się z programem, gdyby wzorem niektórych ośrodków wziął udział w debacie telewizyjnej z kontrkandydatem, ale w tym przypadku nikt nie wiedział, jak to zorganizować. Po jednej stronie pan kandydat, a po drugiej cała szanowna frekwencja? System medialny gminy nie został jeszcze opisany przez medioznawców, ale konieczne jest dopuszczenie myśli, że dodatkową komplikacją mógł być brak telewizji. Mniej zaznajomieni z procedurą już szykują się na trzecią turę za 2 tygodnie, w której, jak przypuszczają, nie będzie żadnego kandydata, a głosowanie będzie polegało na zaznaczeniu którejś z dwóch opcji pod zasadniczym pytaniem, czy chcesz, aby w naszej gminie kiedykolwiek był jakikolwiek wójt. Zapewne organizacje anarchistyczne już ciepło wyrażają się o wyborcach z tego rejonu i być może zaplanują w gminie swój wakacyjny zjazd. Z realizacji tych letnich zamierzeń raczej wyjdą nici, bo niby kto w takich strukturach miałby podjąć decyzję. Szyki niestety pomiesza im także gminna rada, która prędzej czy później wójta wskaże. Już bez wnikania, czy to formalnie możliwe, czy nie, przyznać trzeba, że niesamowitą puentą całego tego zamieszania byłoby wybranie na najwyższe stanowisko w gminie tego kandydata, któremu na wójtowski fotel nie udało się wskoczyć ani w pierwszej, ani w drugiej serii i zakończył zawody po fatalnej postawie na progu wymaganych głosów ważnych. Dzięki temu w następnych wyborach być może nie udałoby się wybrać nawet radnych i wtedy dopiero byłoby pole do popisu dla specjalistów od możliwych politycznych scenariuszy i fabu. Najprawdopodobniej takiego algorytmu nie przetworzyłby nie tylko żaden system liczenia głosów, ale nawet superkomputer w głównej siedzibie NASA. Taki to byłby kosmos. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień. My także się żegnamy. Joanna Mielewczyk, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Za 5 minut będzie 9. Przypominam, trójka w szachu. Proszę poszukać na Facebooku takiego profilu. Tam cały zestaw naszych ruchów i posunięć, a być może po 16 będą z nas drwili. Ale my się tym nie przejmujemy, bo to przecież tylko nadrabianie minu. I needed you all. wyniki.